slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Op zoek naar een drive-in show voor je schoolfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Dit weekend, van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Even over later. Ik ben aan het streamen. Sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer. 538 Nieuws. 11 uur. Het YouTube-kanaal van een man die is gelinkt aan een schietpartij is offline. Dat meldt AT5. Volgens zijn advocaat wilde YouTuber Roeand even rust. Hij had telefonisch een grap uitgehaald met een man die later 2 tieners doodschoot in Amsterdam. Roeand zou een verzonnen gangsterverhaal hebben opgehangen. De brand in de kelder van een winkel in Schiedam is zo goed als uit. Toch blijft de brandweer nog wel alert, want omdat in de kelder veel spullen liggen, kan het nog hier en daar smeulen. Als alle gevaar echt geweken is, mogen de bewoners van de ontruimde bovenwoningen weer naar huis. In Utrecht is een verkeersplein afgesloten, zodat Extinction Rebellion er kan demonstreren, meldt de regionale omroep. De burgemeester heeft gezegd dat de demonstranten op het plein mogen komen, maar Extinction wil de snelweg A12 op. Dat zou zomaar een verkeerschaos kunnen veroorzaken door vakantieverkeer en werkzaamheden. En als de gevechten in de straat van Hormuz straks voorbij zijn, moet die worden beveiligd. En Duitsland gaat daarbij helpen. De minister van Defensie zegt dat er nu al 2 schepen naar de Middellandse Zee gaan om, als het zover is, snel in actie te kunnen komen. Een ervan is een mijnenjager. Vanmiddag is het op het noorden na overal zonnig, maar de temperatuurverschillen zijn groot. In het noorden wordt het hooguit 14 graden, in het binnenland misschien wel 19. Dit was het nieuws op 538. Craship zo in de 538 Dutch 1000. Eerst 538 verkeer op Blitzmeister. Dit zijn de 3 langste vertragingen. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, 20 minuten. A15 Gorkum richting Nijmegen bij Baddenooien. 27 minuten door een ongeval. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij het harde auto met pech daar 31 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd. Dit is de populairste flitser van dit moment. A2 Amsterdam richting Utrecht oppassen 37.8. Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 2 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam De Style Outlets. Hallo! Wij 2 zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof! De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Koninklijk genieten van het beste van Nederlands bodem. Dat is de 538 Dutch 1000. Doe maar, hoor je zometeen ook Ilse de Lange. La Cressip, Sweet Goodbyes op 214. Radio 538 Dutch 1000. Can't breathe, there's too many things going on. carry you through the night. Wake up, the sun's shining bright. Let's go out of bed into the light. Shape up, we won't forget. Still there's lots of love left to hold. Duizend. 213. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Is van mij. Oh, ze is van In de 538 Dutch 1000. Zometeen met Jaap Reesema. Hij kreeg deze vraag van Humberto Tan in een tv-programma. Wat is die driehoek op je borst? Ja, je zou denken... Het is echt een soort koek. Nee. Details krijg je zometeen naar Ilse de Lange. The Great Escape op 212. Leaves will fall again. The wind comes crawling in. The rain with all its sin captures me again. The words that threw my my soul with pain, my anger into space, almost found its way again. Questions to embrace, feelings that you face, in this holy land, a desert made of quicksand, streets that lead you there, places of your fear, some force pulls you in, the shadow. By the time

niks hier. Wat denk je dat Armin van Buuren, Douwe Bob en Jaap Reesema met elkaar gemeen hebben? Ze staan inderdaad allemaal in de Dutch 1000, maar ze staan ook allemaal op een van de covers van The Man Held. Je weet wel, dat magazine, daarvoor moet je heel veel sporten en flink wat discipline hebben. Iets wat dus helemaal niet voor mij is weggelegd, nee. 3 weken lang hou ik het vol in de sportschool en daarna is de motivatie weer footsie. Maar Jaap Reesema dus wel gelukkig volgehouden. En nadat hij die super gave fotoshoot had gedaan, liet hij dat zien bij Humberto Tan op tv. En dan liet hij ook nog een before-foto zien. En daarop kwam nogal de vraag over zijn borsthaar. Wat is die driehoek op je borst? Ja, je zou denken... Het is echt een soort poenade. Nee. Het is inderdaad een beetje poenade. Maar ik heb dat dus nooit zo geschoren of gedaan. Dat is gewoon de natuurlijke driehoek. De natuurlijke driehoek van Jaap Reesema, juist ja. Ik zou mezelf toch eerder omschrijven als een kiwi. Nu wij niet meer praten, samen met Pommelien Thijs hoor je op 209. Zing jij nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je, waar is je? Yeah.

Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Binnen 1 minuut meer. 538-Dutch-1000. Nog een keer. Papa, sneller. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu. De 538. Met nu op 207. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ik sta wat naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen. Dit is mijn kroeg, kom hier al jarenlang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. Het doet pijn, maar ik hou me in bedwang. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Met tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik lang van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens, die ik eerder nimmer deelde met een vrouw. De warmte die ik gaf en terug verwachtte, gaf je een ander en ik bleef in de kou. Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots nog. En die zet ik zelfs voor jou niet aan de kant. Ik vraagde waarom geef ze wat te drinken. En ik lach wat om de grappen van een klant. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Maar ik lach van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar tranen die gun ik jou niet. Ja la la la, ja la la ja la, ja la la la la la. Ja la la ja la la, ja la ja la ja la la. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. De 538 Dutch 1000. 206. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen.